بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد تندلي أن كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد جاء الشيخ محمد بن عبد العزيز السليمان القرعاوي رحمه الله تعالى كن يملانغو نوسيما باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ميونغوني موشركين نمتو كوومبا مساعدة وهاراكا kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, au yadu wa ghairahu, au akaomba mwingine yoyote siku Allah kwa jambo lake ambalo analihitaji. Walistighatha, talabul ghawth, haya maneno yanapatikana mwanzo tu wa darasa. Alistighatha talabu alghawth, chini kabisa kwenye hamish hapo. Istighatha, kuomba msaada wa haraka. Talabu alghawth, ni kutaka kunusuriwa kwa jambo. Wa huwa izalatu shidda, nayo ni shida ambayo labda imeshuka kwako kwa wakati huo. Ukawa wakati unamuomba nani wewe? Ule wakati labda gari yaanguka, ndege ndio pashatangazwa, jamani kila mmoja aombe anachokiomba. Hii sasa yaanguka hii. Wewe wakati huo unamuomba nani? Huo wakati wa matatizo ya namna hiyo. Kama ni meli baharini, pashatangazwa kwamba jamani hii upande mmoja tayari ushaingia maji na hii misi iwezi tena. Kwa hiyo kila mmoja aombe kile anachokiomba buriani sasa. Wewe wakati huo unamuomba nani? Utaomba kizimba chako kule nyumbani wakati huo? Utaomba jini wako akunusuru? Utaomba na babako mzazi au mamako? Utaomba na Allah subhanahu wa ta'ala? Utaomba na masahaba wa mtume? Utaomba kina nani? Ahlul baiti? Utaomba watu wema? Nani utawaomba katika hali kama hiyo? Hiyo dua inayoombwa hapo ndio inaitwa istighatha. Walfarqu baina al-istighathati wad-du'a, na tofauti kati ya neno istighatha na dua, ana istighatha la takunu illa min al-makrubi. Zote ni dua hizi, lakini istighatha haiwi isipokuwa kwa shida ya namna hiyo, mtu aliyeshikika kweli kweli. Wa amma dua fa huwa aamu, ama neno dua linaenea minha kwenye hilo, liannahu yakunu min al-makrubi wa ghairi, kwenye hilo na jengine pia ambalo si katika hayo. Fa atfu du'a ala al-istighatha, kuunganisha du'a kwenye istighatha, min atfi al-aami ala al-khas, ni kuunganisha kitu ambacho kinaenea kwa kitu maalumu. Fa bainahuma umumu wa khusus, kwa hiyo katikati yake hapo kuna kuenea na kuna kitu maalumu. Umaalumu unapatikana mutlaka moja kwa moja. Fakulu istighathati dua. Kila istighatha ni nini? Ni dua. Walaisa kullu dua in istighatha. Lakini sio kila dua ni istighatha. Kuna dua mwingine si istighatha. Mwingine mtu anaomba tu biashara yake mwenyewe. Asipati hasara. Walmuradu min tabwib al-musannif hadha al-bab, malengo ya mtungaji kutuletea mlango huu, bayanu tahrimi al-istighatha bighairiha, ni kubainisha uharamu wa kuomba msaada kwa wa haraka kwa asiye kwa Allah au dua au dua au dua au ghairi, au kuomba asiye kwa Allah, min al-amwati, sawa ni wafu na wengine, wa annahu min ashiriki al-akbar, na kama kufanya hivyo ni katika ushirikina mkubwa. Sasa katika sura An-Naml aya 62 Allah asema, amman yujibu al-mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hivi ni nani ambaye anamjibu al-muttar? Al-muttara ni yule mtu ambaye al-makrub, katika lugha nyingine utasema alladhi massahu dhurru, ni yule mtu aliyeguswa ni dhara, tatizo kubwa kama hilo ayo nilotanguliza kuyataja hapo nyuma. Ama yujibu, yujibu maana yastajibu la, nani anamjibu? Na ndio maana unakuta gari inaanguka, watu wanakufa kulikweli, lakini unakuta ndani yake watatu, wanne, mmoja au wengine hata 10 wamepona. Bwana, nani kawaponyesha hao? Kitu gani kimewafanya mpaka wapone? Unakuta labda ni hizo dua ambazo zimetangulizwa kwa huyo aliyemuomba. Qala amma yujibu al-muttara idha da'a, ni nani anayemjibu aliyefikwa ni shida kubwa pale anapomuomba? Wa yakshifu su'a, na anaondoa. Yakshifu su'a ay yuzilu darara, anaondoa madhara. Anhu, kwa huyo mtu. Wa ane ghairihi, na mwingine pia. Nani ambaye anaondoa? Wayajalukum khulafaa al-ard, na anakufanyeni nyinyi kuwa ni viongozi, makhalifa katika hii ardhi. La shaka huyo ni Allah, sio? Allah anasema a ilahumma Allah. Sasa kama hivyo ndivyo mambo yalivyo, je, kweli kuna muabudiwa mwingine pamoja na Allah? Kama Allah ndo anafanya haya yote, kwa nini nyinyi mnamuabudu yeye na vingine tena mnamchanganyia? Kwa sababu gani? A ilahumma Allah, hivi kuna muabudiwa mwingine anayestahiki kuabudiwa kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala, anayekunusuru wewe na matatizo? Kalila ma tadhakkarun, ni machache sana ambayo mwayakumbuka nyinyi. Mambo mengi Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya, na anakupeni ishara na dalili amezileta kwenye kitabu chake, lakini hamyakumbuki wala hamyafuatili. Allah amekufanyeni nyinyi makhalifa wa ardhi, viongozi. Kullu qarnin yakhlufu alladhi qablahu alladhi qad inqarada, kila karne inaondoka, ikiondoka inakuja karne nyingine ambayo inapishana na ile ambayo imekwisha, sio? Nanyi mnazidi kuwa viongozi badala ya viongozi, viongozi badala ya viongozi, kuanzia wakati huo mpaka leo nyinyi ni viongozi tu. Hizi neema zote hizi hamzioni, hamkumbuki pia? Kalila ma tadhakkaru, ni machache sana ambayo mwayakumbuka nyinyi. Ai kalilan ma tataidhun, mnawaidhika na vitu vichache sana nyinyi, lakini mengi mnapuuzilia mbali wala hamfuatilii. mtu akichapewa afya njema, akawa ana chakula chake, ana kinywaji, ana mavazi na ana mke na watoto, basi hana habari tena na aliyempa hivyo vitu. Hana habari na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hana habari tena amwabudu nani, hana habari. Anakuwa yani kama vile kaumbwa kwa ajili ya hivyo vitu tulivyovitaja. Kumbe yeye kaumbwa kwa ajili ya ibada. Allah Subhanahu wa Ta'ala kamuumba ili aje afanye ibada, na kinyume chake asiwe mshirikina. Al-Imam Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala asema, yukarriru Allahu fi hadhihi al-ayati al-karima. Allah mtukufu anakariri katika hii aya tukufu baadhi ya al-haqa'iqi allati yahtassu biha duna man siwa, baadhi ya haki na uhakika ambao anahusika nao yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kinyume na mwingine yoyote. Wa min dhalika istijabatu da'wa, miongoni mwa hivyo ni kujibiwa nini, maombi. Wa izalatu darar, kuondoa madhara anhu, kwa huyo mtu. Wal muhafadhatu ala jinsi albashar, suala la kuhifadhi watu wa jinsia hiyo wanadamu, kuwahifadhi na matatizo na shida mbalimbali. Biwasli hadhirihi bimadhihi, kwa kuunganisha haya ya sasa na yale yaliyopita. Thumma yubayinu subhanahu wa ta'ala anna man lam yattahidh bimithli hadha, kisha Allah subhanahu wa ta'ala abainisha kwamba yoyote ambaye hatowaidhika na mfano wa vitu kama hivi ambavyo anaelezewa, wayatabir, akawa na mazingatio, wayaabudu Allah, akamwabudu Allah wahdahu, mmoja wa pekee, falan yata'idha bighairi, huyo hawezi tena kuwaidhika na kitu kingine. Hawezi kuwaidhika tena huyo na kitu kingine, maadamu hata wakati wa shida amenusuriwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ulikuwa una ugonjwa hatari, ukawa na wasiwasi utakufa wewe, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuhurumia ukapona. Bado umepona, hutaki kumwabudu. Hivi mtu huyu atawaidhikana nini tena? Kwa hiyo hii aya adhima, kuna faida nyingi tumezipata hapo ndani yake. Miongoni mwazo al-ikhlasu fi dua, sababu lilistijaba, kumuomba Allah kwa ikhlas. Nazingatia mara nyingi dua ili iwe na manufaa ni kuwa na ilhah. Najua maana ya ilhah, yani kukokoteza, kumuomba Allah kila wakati unamuomba, kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ithbatu barakati dua wa nafi, pamethibiti baraka ya nini, ya dua na manufaa. Dua ina baraka, dua ina manufaa. Kuna watu wanaomba dua bila mayowe, bila makelele, na unaona Allah subhanahu wa ta'ala anawaitikia kabla hawajafa. Alikuwa shida ilomfika afi kabisa, sio afikwe ni karitha hiyo, afe labda shida, lakini bila makelele, bila mayowe. Kama ni saa 8 za usiku, ni saa 9 anaamka, anamnongoneza Mola wake, ya Rab, hakika wewe unajua, unajua udhaifu wangu, wewe una haja, sina haja mimi nikuelezee, unajua shida zangu nazotaka mimi nzipi, na unajua hii dhulma ambayo madhalimu wameileta kwangu mimi. Allahumma stajib, ewe Allah basi nijibu, niondolee tatizo hili. Allah subhanahu wa ta'ala bila makelele. Ndio maana dua ikiomba kwa ikhlas, ikhlas bila mayowe na nini, basi Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba huyu mja wangu kweli hana wa kumgeukia mwingine isipokuwa mimi. Allah anaondoa tatizo lile. Lakini mambo nakuta mtu mayowe kweli kweli, huko anaimba, umo umo anaimba, umo umo anaomba, akitoka hapo kikuku kwa pande, mshirikina mkubwa ni yeye. Utaomba wewe mpaka mauti atakufikia bado uko na hali hiyo hiyo, kwa sababu huna ikhlas katika dua. Unachukulia mazoea nyimbo. Allah subhanahu wa ta'ala apigiwi mfano, sawa. Lakini tu sisi tunasema hivi, kwa mfano yani wewe umeenda kwa babako, alafu kuna jambo unalihitaji alafu kaanza kumuimbia imbia huku ndio namuomba hivyo, eh baba yangu kichwa kinaniuma, nataka uninunulie dawa. Sababu sasa upuzi nyewe, yani wewe unaumwa alafu unaleta mambo yako, sio eh? Allah anasema ud'u rabbakum tadarruan wa khifa wa duna al-jahr min al-qawl bil-ghudwi wal-asal wa la takum min al-ghafilin. Muombe Mola wako kwa utulivu na hofu tena bila kudhihirisha kauli. Yani Qur'ani kila kitu kinaweka wazi, lakini watu sijui wana matatizo gani bila ya kupiga mayowe. Katika vita vya Badri kuna watu walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala makelele kweli kweli, Mtume akaambia irba'u ala anfusikum, enyi watu ziurumieni nafsi zenu, innakum la tad'una asamman wala ghaiba, nyinyi hamuombi kiziwi bwana au ambaye hayupo, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, nyinyi mnamuomba anayesikia tena aliye karibu, yuko pamoja na nyinyi popote pale, sio? Sasa makelele na nyimbo madogo shagani ya nini hayo? Hebu watu warudi kwenye kitabu na sunna jamaa, waokote miongozo yao ya ibada huko, mtu asifuate matamanio hawa za nafsi zake hawa za nafsi yake, haijuzu. Fata kitabu na sunna. Wanasema sisi bwana tuamsalia mtume, wale hawataki kumsalia mtume, wale sio kumsalia mtume. Nini maana yake? Yani kumuombea mtume rahma, Allah amrehemu, sio ndio maana yake. Sasa wewe fikiria huku unaomba huku wakatika wamonyoka kweli kweli mpaka jasho la katika huku wanunguniza na sauti na nini, ndio waomba hivyo? Wewe unafikiri wewe ni sawa na yule aliamka usiku akaswali rakaa mbili akainua mikono yake akamwambia ya rab Mola wangu, hakika wewe unaniona hapa katikati ya giza. La shaka ikhlas ziko tofauti, zinatofautiana hapo. Wewe sema unaridhisha moyo wako pa kusuuza kwa kumonyoka katika ngoma na kucheza na nini una tofauti na yule mwenye kupiga chera, sio kuna wakati naye pia anamtaja Mungu yule huku mwenyewe, lakini anausuuza moyo wake. Kwa hiyo wewe bwana huna tofauti. Muombe Mola wako kwa hali ya utulivu na unyenyekevu. Namba tatu, anna alkhaira wa sharra, kwamba khairi na sharra maqdaru min Allah azza wa jalla, vyote vimekadiriwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Namba nne, alistidlalu ala tauhid aluluhiyya bi tauhid arububiyya, panatolewa dalili kwa tauhid aluluhiyya kwamba ipo, lakini kinachokuelekeza hili huko ni tauhid urububia, ndipo unajua kwamba kuna muumba, kuna muabudiwa. Umeelewana eh? Ijabatullah li du'a al-muttar wa kashf as-su. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaijibu dua ya mtu aliyeshikika na anamuondolea matatizo. Kadhalika ma'rifatullah bil fitra, Allah anajulikana kwa nini? Kwa fitra, kwa maumbile tu ambayo Allah kamuumbia mwanadamu akiwa na akili timamu, anajua la shaka kuna muabudiwa, kuna Allah, hata kama hajaenda madrasa, hata kama hajaenda shule, sio? Akiwa na akili timamu mtu anajua kwamba kuna muabudiwa, kuna muumba, sawa ndio maana yake. Katika munasabatul ayat lilbab haythu dallat alayatu alkarima, aya tukufu hii imetuelekeza ala annahu la yastajibu lilmuttar illa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayemjibu dua yake mtu aliyeshikika na matatizo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wale wanaosema nadi aliya mudhira al-ajaib, hawa watu wongo mtupu. Mwakiwa na matatizo, basi we mwite Ali tu. Mwenye kudhihirisha maajabu, utamkuta mbele yako anakunusuru. Amna. Amna kitu kama hicho. Melewana. Idhan, duau ibada. Fayakunu duau al-mutarra. Wahuwa listighatha tu ibada. Kwa dua ya aliyeshikika, na hiyo ndio inaitwa istighatha. Inakuwa nini? Ni ibada. Wasarfu al-ibadati li ghairi Allahi shirku. Kuelekeza ibada yote kwa siku Allah nini? Ni ushirikina. Na hapo ndio mtakana mfahamu alfarqu baina ad-du'a wal istighatha. Tofauti ya dua na nini? Na istighatha. Zote hizi ni dua. Lakini kuna tofauti kidogo, kwa sababu istighatha haiombwi isipokuwa wakati wa matatizo. Hayo matatizo makubwa kweli kweli ya kuondokea, hiyo inaitwa istighatha. Pamoja na kwamba pia ni dua, lakini inaitwa istighatha. Ama dua ni am neno linenea hiyo na nyingine na nyingine, ukaomba mtoto, ukaomba mali, ukaomba sijui afya njema, ukaomba kwa hadha, hiyo ni dua. Umeelewana? Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe fikhi ya dini, atunusuru na mabalaa na matatizo mbalimbali, atudumishe tuwe ni wenye kumpokesha yeye subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khair.